بسدنام فما فضلا أتينا من ذبا أثلا فضلا أتينا خلف بينا قصدنا ما سما فضلا أتينا من ذبا أثلا البرم دارجنا أتينا كم كبد لغيا قصر ما زما فجلا أدينا من سبا أزلا فجلا أتينا من سبا خلف بين حميدنا الله مولانا وعلى قنبا جهلا خلف بدايمنا أتينا من خلف بين فنبى مثلا فأجو يا أحبائي بودا بالقرى على بعين يزال قول ممن ليس ممن أوى وصلى الله مولانا على هذه سما فضلا الهادي سما وخلا وآل البل وأصحاب وسل وسل من سلام الله وآل البل أصحاب وسل ليلى بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة شيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة بها أنال وطري والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه غر الميامن ورضي الله عن برزق الكبرى حفيد رسول الله صاحب الختم الولاية المحمدية الربانية سيدنا وشيخنا ووصيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ويفعل من يؤتيك مدارد تغتل ماني من إلماني دكبي ماني من برم دكبي mangi ni meru dekk bi sunu bay al hadj ibrahim saxo makla won mu bax am xam xam te yalla yeeko mu ngi mer yaayam dafa gaay mu dem jale ji ko parole yi dem rek mu juk cheikh hadj abdul aziz dabakh nga tok Serigne Mame Alassane Laye nga tok mu jël kaddu gi ni len sigi len digale sen mama fi joge ah mu ne len sigi len digale yen seuti sen mama fi joge ñep ñuko jak mu ne waaw Mamadou Diop du moy maire ñu ne waaw mu ne maiream gañ mu da mu ne maireu maire lu mu mam kon maire mat na nuyu الحاج دمبا ماغي لي نيو ياك مير ييغا نيكال دي گاو نك ليبري نيت ني باسكو نييب نغي ماي خول خولو ييرم ما واي بوما كين ييرم نماي نييب نيانال مي بوما كين ييرم فوك ما ديفالين توتي ديتاي داي گات واخ لين اي جيكوي گور نو سيدي ابو بكر مي داف ci tukki bi bima li dabé du pour mom pour ñun la laqad kana fi qasasihim ibra li ulil albab magi ñuy wa mbaw gep magi ñuy ñu wuy ci wa mbaw gep yalla dafa dogal serigne bi and ak ñun tukki wa télévision bu len jël lool altine lañ fi embarquer wacc talata dem jonwa def conférence dem Florence def conférence dem Pisa def conférence ñu egg Katanya ci ñeul ma jog di sangu parer tarxis sama tanku ndey jor dem ndek amna fracture sama tank dam ay du auto de sama loxoy damul tuba bi duñu plâtre dam dam dañ koy opérer ñu opérer sama tanku droite ñaari opération way la ci yéme te yéme ca Seyd Aboubakar waxu and ak Daw Gor ak Abdul Aziz ñu sét ci ma ma ngi tëdd kenn opérer guma ñu na xana tourner bi defi lay yam mané tek quoi jihad da ban na am saba yi dem di xex pour l'islam avancer jëm ci kanam di jekki ba yag ñi ëpp faatu ñi gëna tuuti continuer mission ba man rek ma tëdd continuer len mission bi ñu continuer mission bi ma dess fa ñu fajj ma ba tourner bay jeex serigne bi téléphoné ma alkhamis ni ma man di jaxlina ndax nit ñi liñ may sant deug deug neexula sant ñepp ñi may téléphoné pour ni na nga ñew Bergamo ci gamu ci mané ko ndem bëgg nga ko atté la ci man ci suba sa la jël avion itali de ferry ci ma nekkon ak fiñ dal avion bi mi ko naw 1h30 ma exi muy aljuma beut se di samedi ñu tol ma 6 buy roulé ma tok ca gam ci ro biñu waye xassat na man gis na daw gor di wëcc bob bi ci suba sa mëni ko landa ñu buñ ko mësan way ni nga daan daago tay ñu way ko mënu lo jox taxaw loolu ma doon dëgg ray mëni ko ku yalla dab dit la ci Hadj Malik sank da nga ni ciap bu reuy semmal man semmaluma de ci da Hadj Malik gena idha mabtuli tasbiran aw a'ti tafashkuran wa afi waluman in zalamta tatub Hadj Malik ne buñ la natto muñal buñ la joxe santal suñu la toñe balel bo toñe buñu la toñe balel bo toñe balum natou bi yalla jexal nako tak sama tank amatul metit ben problème rek la am tuba bi diñ wax ne poids bima am tank bi atna guko motax ñu ma de ko cios bu ko joggi way tank bi sutati wul touti cicatrice la am yakh bi metetul te kayma defal len bishara asma buma doon beug reey fajj nañ ko ba d'accord nañ ni dotu mam crise ba yamuñu ci de bima hospitalisé bay genn tubab bi wo biran si mu ñew muniko mënuma ko jox garab yu ko soutenir jiru dundam mais dina ko jox traitement wu 10 ans indi garab yo xamni ci seen valeur xaliss 4 millions lire la di 1 million 300 francs CFA 300 000 CFA paquete ko tek ci sama loxo niko nak nama ñaanal ndax bëgg na ñaanam parce que ci nit ku sérieux la tubaab la wax chrétien ci barke Seydou Hadj Malik barke goor gi la ko amé mangi gaw jall wa télévision nak yalla may na len luñ doon wut ci man mu tey len tik am nañ ko tay far force buñ ma daan enregistrer dañ ma nan fixer ma ma lank tay dama len di fixer parce que mun ma jël na man am ñen ko far force tay mom dama len di fixer jak mak rek li ma te deg lu moy li may bëgg wax Seyd Aboubakar dafa jàng tukki ca kanam dellu si fekk ma hôpital ni ma ah la 30 de amoon nga ca gàmm ca géejawaay gàmm soxna na fi ñaan wax ma ko rek ñu fat parce que naru caa décider dara ndax dénkoon na ma ko ba noppi moom du la jox ba pare deeti la fakkatal mu fàttali ma ni la 30 boobu am na ci gàmm ne fat ma ni ko maa tax mënatu leen añ ba suur daaw góor ak li muy bëgg ceebu jën yépp yépp war na ko gannaaw abdoulaye si bëgg maafe war ko gannaaw ndax man Seyd Aboubakar bëggul lekk café la bëgg waaye buutu café café ndax maa feebar bin ma waxee loolu ma ni ko man ne sama xalaat si moo di nga ñëw dem ànd ak xale yi su ngeen demee ngeen wuutu ma ca gàmm ga mu ne lu ne da danaa ko man ba mu des ànd ak nit mu feebar ma jiitu ji ko naan ko boo jógee fekk si ma boo doon am at fii tëdd it ma toog ci at loolu mat na bàyyi xel kooku di benn point ma ne ko kon nañ soppi xalaat nga yebal daaw góor ak Abdul Aziz ñu dem nga wut koo leen booleel mu ne ma ma seet Mansour si ak Serigne Mbaye Abdul Aziz ñu dem wutu ji ma ñu dem wutu ji leen ba ñu ne suba laay génn mu ñëw ci hôpital bi ni ah man de jaaxle naa mbaaw de moom la siis la te mbaaw de moom dafay xaasatan pour yow déglul de bële def li ma jot na bii mu ni ma pour yow la spécial ma ni ko xam naa ni pour man la spécial bu ma doon raam di cukku sax banaa dem mbaaw ndax maa ko siq waa mbaaw maa xam ni waa mbaaw di baawale nit loolu ma tax a ñëw li ma daan wax nag lenn rek a ci manqué mooy suñ ma saan way ba way yi xumb danaa ni yëbal ñët jaar na le ngeen karma waaye tey yéen a ma koy fay may taxaw ni tekk bu way yi xuute ngeen yëbal ñëpp mais par quinze personnes par fukk ak juróom parce que buñ ko ëppee song ma ne kon ñu daaneel ma par fukk ak juróom doon na may sarax bu ko kenn ëpp fukk ak juróom buñ dee jot balay fajar jot tànt bi daj tap waa tribune bi mën a ñëw ñi lépp mën a ñëw waaye gis nga li yéene ci tukki bi bare na Abdoulaye Mbaye mi ak daaw góor dañu ne ma ñun dañoo bëgg nga wayal ñu benn xaside taalifal ñu ko dëkk yi sëriñ bi jaar yépp nga tudd ko ci xaside bi aw ma jot tànk du ma ko way wayuma ko du ma koy wayuma ko dagg wa rek laa ci wax ah waaw kon nag naa ko bàyyi nee na dañ tax nit ñi xam si ñu demoo waaw ba ma ci dugal italien du ma ko dem ba ci ba ma wax ay italien rek laa bëgg wax ah da ca am bay ci boo xam ne ay italien laa ca lax waaw bu ngeen ko yalwaan ma wax boobu ah waaye ñaan leen ko ndax ma wax boobu nee na naa ko wax teel Abdul Aziz ni ma taalifal ñu qasida tudd dëkk yi bi tànk bi demee ci hôpital bi laa def qasida bi ma ngi wax ci bii naan Abdul Aziz Mbaye daaw guuru kaana kafan nunal لمدح رسول الله خير الخليقة كبيتو wa beene boon summa kalaamuhum bon jurno aw boon seera ay bi taxiyati. ci laa ko defee xasida bu gudd la waaye fi mu yemlu rek laay yemlu. kon ma libéré leen dara jotuma maa ngi sant Moussa Ndiaye ñu def mën bi ñu commencé xembali ba di wëndeel bopp mën ko jógal dem dara xewul. moom daal tey lu ma ci waay yére na koon ñu yor kayit gi rek ñëw jox ma ko dañ maa soll yore ko ci gën lu ci leneen ma maa ngi départ ñu déglu lii ma dal mënoon naa ñibb si bi ak kees comme lu ci kenn di man yàlla rajalu kenn ba di ko gannaaw lu ne ak kom ko natte dalika taqdiru l'aziz l'alim. yàlla moo waxoon ni talaata lay doon kataaña lay doon ak njël lay doon tubaab yaa koy fat muy dogal di nattu di taxaju jëm fi ci man may puusu jëm ca moom te yëguma ko te la ci yéene keroog bi ñuy amarke pour dem kataaña tuuti ñu tarde may daw ci kat bi di yàkkamti de ko damm damm ba lay fekk loo ci man waaye yëguloo ni addina ku ci nekk yaa ngi ci jàmm boo feebare yaa ngi ci jàmm dem julit nga soo wéree yaa ngi ci jàmm dem julit nga booy liggéey yaa ngi ci jàmm booy jàng yaa ngi ci jàmm booy jaamu yàlla yaa ngi ci jàmm ab julit xam nga lu nekk ci mooma benn nattu rek mu bëggul dof wala ab dof bëgg ko dof ku mu bëgg nga fatigué ku bëgg dof it fatigué dëgg la xam nga lu tax waaw kay boo bëggee dof ñëpp dañuy toog nga bëgg mu def li fi nit muy xam na su rek soxal di dag ma nga dëgg de su la dof bëggee itam ñëpp dañuy toog mu ñëw ni ci sa kaw xéef def yëfi dof ñu ne la sa waa jaar gi loo rek koy coono ci julit nan gëm yàlla bu baax système yi yaakaaroon yëpp yàq na ñi ñu fonkoon doon leen yëkkati ñu bare woon alal li ci ëpp perte nañu amatu ñu dara te yëgu leen noonu dugg ci jamono boo xam ne xaalis day gën a bari nit ñi gën a sol garab yi day gën a bari nit ñi gën a wéréti xam-xam di gën a bari nit ñi gën a réer yarekat yi di gën a bari nit ñi gën a yare loolu la bañu jàng lu ko def ku ne xam ne ni léegi la xaalis dina bari problème léegi lépp léegi la garab ëpp ci la nit di gën a wéréti léegi la xam-xam gën a bari ci la nit di gën a réer léegi la ñuy yare gën a bari ci la nit di gën a yare diko xam nga lu ko def dañoo xañ yàlla seen bopp yàlla xañ leen barkeem looy togg lu ne boo ca génnee loxo yàlla cin la dootul ñoor fam góor bu baax ko tudd bàyyi Sidi Alxaji Mansour ibnu Cheikh Alxaj Malick sëriñ bi dañ dafa papa mu di ma xool xool bu ci sori waaye bu ma ko xoolatee du tax ma arrêté xam nga lu tax yàlla ma gën a jege kon na seet yàlla te wéy ci li may wax Sidi Alxaji Mansour nee na fa sallim ilayhi nafsa yasnaa bima yasha fa laysa siwahu bil ilahi xabir nee boo bëggee nopp lu jëlal sa bopp jox yàlla mu def ci yow lu ko neex nga am ca ba neex yow ma siyaa mu fay la catu yàlla waaye boo jéemee leneen du sotti noo ngi jëm ci kër gi ñu wax bàmmeel foo ko tuddee ñëpp ci te ñëpp ci am place léegi la ma ab di fekk di wax sama yaay ju baax ñu tax bëggoon ma lool yaay ju soxna Njaay. Ñëpp xam nañ ni meloon ci man. Am na beneen mag bu mu daan àndal su ma leen masaan seen dama naan sama xariti mama yaa nga dale. Léegi la naan ma génn na àddina bu ngeen tukkee. Yàlla fi jaar Seydina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah bis bi ñu ko góomee mu faatu limaamu aliyun bis bi ñu ko góomee mu faatu benn waaye daf koy yëg bind leetal Seydina Hassan dakkuna baxay waa koy siñ ko digaane ni ko dégg naa ne sa bàyyi deen asan mu ni waaw mu ni ko jaajëfe yàlla kontaan naa ci sa deew bàyyi gi dégg naa lool bi ñu ma tàggee signal yi Seydina Hassan ku dégg wax la mu tourner page ba ni waa ji yaa gàtt xel sama bàyyi génn naa dina jëmmam ja fees bàmmeelam ba sa bàmmeel ba ma nga ñaan ñàpp di la xaar te benn jëmm du ko fees bu dul sa jëmm ci te daw boor yëguloo ni mbiri àddina ñett rek la ba koy ñaan mbiri àddina ñett la di nga moom yow kepp di nga bokk ak ñëpp ak di sa yoon nekk bu ci nekk ni nga koy jàppee mbaa nga doon cuune li nga moom yow kepp taxaw ci yow kepp ba mu sotti wala ku baax fekk la ci dimbali na ko faratay jëm kenn du ko defal kenn kon koy bu jaamu ji yàlla jox ma nangam te bul woor du dëgg waaw am na fi de jox ma nangam te bul woor du dëgg koor yàlla ko faratal ci ñëpp lu ñu ko am ngaante lu la teewoo defal nangam remplacé na aj du dëgg ajukaay ba benn rek la muy màkk tant que demoo màkk wàccu na ndem man nga ba julli juróom sunu borom woo rasulullahi mu dem ba ca malaul aala mu enveloppé ko jox ko ko muy juróom fukki julli sayidul wujood ni barak barak barak barak ñëw asamaani juróom benneel fekk fa Moussa présenté ko ko yëtteel Mouhamad dellu sunu borom koppati juróom ya mu des ñeen fukk ak juróom mu del si ni Moussa wàññi nañ ci juróom mu ne ko dellul de ba léegi diis na mu dem ñu koppati juróom ya mu des fanweer mu del si ni Moussa rotal nañu fukk yi mu ne ko dellul mu dem ñu koppati juróom yi mu des ñaar fukk ak juróom mu del si waxaat li mu waxoon mu ne ko dellul mu dem ñu koppati juróom yi mu des ñaar fukk mu ñëw présenté ko ko mu ne ko dellul ñu wàññi ko mu dellu ñu koppati juróom yi mu des fukk ak juróom mu ñëw wax ko ko mu ne ko dellul des na de mu dem mu koppati juróom yi mu des fukk mu ñëw waxaat mu ne ko dellu mu dem ñu koppati juróom yi mu des juróom mu ñëw ni ko des na juróom mu ne ko dellul ñu wàññi ko mu ne ko rus naa ko waxati sama borom ne que noonu xikma la li tax juróom def ci xikma la soo jullee suba ñu tegte juróom ñeen ci suba ak ba nga def muy fukk waaw nga julli tisbaar ñu tegte juróom ñeen ci tisbaar ak ba nga julli muy fukk nga julli takkusaan ñu tegte juróom ñeen ci takkusaan ak ba nga julli muy fukk ñetti fukk du fanweer nga julli timis bi def noonu muy ñeen fukk nga julli geere ñu def noonu muy juróom fukk juróom fukk yañ wàññi woon dellu siwaat ci sa poche sa ngay sonn juróom di récolté juróom fukk siddil xajimaani ni wa tilka xamsu fayadatin yakunu laha sawaabu xamsina fi ixmaasi muxtadim wainka xamsu faridati yakuna laha sawaabu xamsina fi ixmaasi muxtadim خمس فريق خمسين في إخلاص مقتدي